نشي کلا اچرنا اچرنا چار کلاغی در رزق مالکان ندی بیا ولی را مدد کوئے بل واللہ الذی الحکیم بلکہ اللہ غالب دی حکمت و مالک دی وما ارسلناک جواب سوال مقدر سوال دا دخوا زجت نبی برحقی نپا منگ دا عذاب راشی جواب وما ارسلناک الا کافتا للناس دی کافا دو ترجمی دی یا خدا جی چې دا کافتن ندی دا پا ماند جامعان سر دی چه جامعان سر شی دا کافتن بدا بحال شی دا ارسلناک که دی کاف نا چه کافتن پا ماند جامعان شی نو حال بشی دا چانا ارسلناک دی کاف نا او کافتن که بدا تالی پا دی مبالغی شی پشان دا علام سر نو مانا بیدائی وما ارسلناک او نیلی گلی منگتا الا کافتن مگر پا دی حال کی پا حال دا کونستا کافتن لناس اکافن لناس چه تا پوره طول خلقو لا تالی پا دی مبالغی شوا او کافتن حال شده زمیر کافنا نیلی گلی منگ تال را مگر لی پا دی طول خلقو بشیرا و نزیرا او دیم مانا دادا چه دا کافتن ندی دا حال دی دل الناس نا او دا حال مقدم دی پل الناس باندی معنی دادا او دا پا ماندی عام بشی وما ارسلنا کا نیلی گلی منگتا الا للناس کافتا معنی بشی نیلی گلی منگتا مگر لپا دا خلقو کافتا عامو دی پارا کافتا عامو دی پارا بشیرا و نزیرا لیکن اکثر خلقو نا نپویگی او ای دی متازر وادو کلبی داواد دی قیامت این کنم صادقین او ای دویتا لکم میاد یومن تا دی پار وادا دا دی یورزی لا تستاخن من ہو چرستو بنشه داغین یو سکنٹ و لا تستقدمون او نبت مخشه چا دی قیامت رزبا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين زجر دے پدې آیت کې لپاره د منکرینو او بیان د نزاع او د جګړې د مشرکینو معبودان باطلا دا مشرکین او هغه مشرکین چې هغه دوی پیرانی سو یا علماء سو او د ان پر مریدانو په قیامت کې جګړه ټیک شو آیت آسان دی وقال الذين كفروا او ای کافران چې هغه نه ایمان په دې قران باندې او نه راوړي ایمان په کتابونو چې مخ کې دي نه دي نه قران مې نه ټول کتابونه منو جواب خو په صورت ته تخفیف کړي ولو ترا اذ الظالمون کله چې ته وګوري چې ته وګوري کله چې ظالمان به درول شي عین در ربیم د الله په دربار کې په داسې حال کې چې یرجو بعضهم الی بعض القولا چې واپس کوي به بعض د دوی نور ته وینا یرجو واپس کوي به یعنی پښتو کې معنا اړی را اړی بدوی یو بل ته وینا القول وینا سوال و جواب جوابونا یو بیتا دا سکری بل بیتا دا سکری یقول اللذین دا یرجو تفصیل یقول اللذین استو زفو قبوی آغا خلق چه کمزوری گنل شو لپا دا چا استکبرو چه لوی کری وا لولا انتم لکننا مؤمنین که چر تاسو نوی نمنگ بو ایمان راوڑن کی که تاسو نوی نمنگ با معاہدینو و تاسو زمنگ عقیدی برباد کری وقال الذين استكبروا ابوي اغخلت چالوی کړي وا یعنی مشرکین سرداران للذين استضعفوا اغه چاته چې کمزوري ګڼل شو انا نو صددناکم عن الهدى امغه منه کړو تاسو د قران نه بعد ازاکم کله چې راغلو تاسو قران بل کنتم قوم مجرمين تاسو وای پخبل مجرمان وقال الذين استضعفوا ابوي اغخلت چې کمزوري ګڼل شو ان پر مریدان للذین استکبروا لپاره منکرینو بل مکر الليل والنهار دا مکر اضافت ليل تا دا په اضافت تفاسر ده او دلته مخکې فعل مقدر کې چې بل سددنا مکرکم بنا فی الليل والنهار تیشوا سددنا مکرکم بنا من کریو من دا توحیدنا ستاسو اغا مکرونو چه تاسو من خلاب بکول فی الليل والنهار تاسو اغا مکرونا چه تاسو با درز شپی کول سو مکرونو از دا مکرو الليل تفصیل ده از تا مروننا چه کلا با تاسو من تا حکم کو امر بکو ان نکفر بالله چه منگا شرکو کو اللہ سرا و نجعللو اندادا اگردو اللہ لر شرکان واسر الندامتا وخکارب که دوی پا دغ وقت پیغمانتیا کل چه وین دوی عذاب و جعلن الاغلال اثر رو نده داد ازدادو نده دا اثر رو پا ماند اخفا رازی اور اثر رو پا ماند ابدا هم رازی نمانا و اثر الندامتا او پتا با که دوی پیغمانتیا یو مانشو زرکی با افسوس او کی یا اثر رو پا ماند ازهر رو که و اثر الندامتا اخکار بکی دوی اخپلا پیخمان تیا لگا صورت فرقان کی تاوی چی عز و الظالم علای دی چکونا بشورو کی اثر رو دا ازداد نده قد یکون بمان الاخفا و قد یکون بمان الابدا و ها هنا بمان الابدا ازهرو لتخره و جعلن الاغلالا اواب چو منگا اغا پتای دا زلت فی آناقی لذین کفرو پا غارو دا کافرانو کی هر یو زونا او بیل شدیتا چه بلن نور کولی که دویتا مگر دا آمارو چه دوی کول پو دنیا که او نولی گلی منگا پا یو کلی که دا پیغمبرانونا من نظیر یو پیغمبر الا قال مطرفوها مگر ویلو اگر کلو عیش پرستو مطرفوها عیش پرستو انا بی ما ارسلتم بی کافرون من پا غم اصلی دا توحید چه تاسو پی لگلی شو یا انکار کون کیو من خو نمون استاسو دا مسلا چه تاسو بسر تاسو سوائے دا اغلال نده دا غل جمع دا گوری خیان کوئی خواب پختون دا عربی دا اور دا اصل کی اگر اسخا پتای توی لکی جی بلکل اسخا پتای چپاغی پتای کسوشی سپگی اوشی سپگی اور پس تا سپگو نا اگر بلکل اسخا شی لکه علامه قرطبی ذکر کوي دا صفه 304 صفه ده 304 دلی کی چې دا اغلال د غل جمع ده واصل ان الغل كان يكون من قد وعليه شعر فيقمل اصل کې دا غل چې ده دا اغسرمند چې ډیره زړشی او دا زوروالی نبیا اوچوی اپایی کس بگوشی سرمن دا غنه سرمن چه زرشی بیا دا چوی که نا چه دیر زرشی و تک تورشی او بیا پایی کس بگوشی نو دا سپوتا و مومن سپوتا خلا دا سی گنده پتای سپوتا پرتی نو دلتا که الغل نمورال اغا پتای دا زلت ما ماناو کرا توقونا ای زلت پتای پشان دا سپو وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا باب چارم دے او اخر د صورت پوری پدی کے زجر دے منکرین ہوتا دا اس آسان دے وقالوا ابد ویدا مشرکین نحن اكثر اموالا واولادا منگ دی رو پت دت حسنا پیتے بعد مالونو پیتے بعد اولاد وما نحن بمعذبین نیم عذاب را کرے شوی دی بھائی زمن تا مال سوا دے اولاد زمن سوا دے او مالیت مو سوا اولاد میں سوا دا دلیل دی چې موږ خ خلقو او موږ مؤمن موږ د الله مقربین یو دا د وی اعتراض دی ښه په جواب قول وای دی ته چې ربی یم سو رزقا زما رب فراخې رزق چاله چې خوښ شي و یقدر په اندازه کوي تنګي ای په اندازه ورکه لیکن اکثر د خلقو نه پويږي اکثر د خلقو نه زیاتواله د مال دا سبب د عزت ګرځول په دنیا کې حالانکه حقیقت داسي نده الرزق یختی باب عاقل قومه و یبیت بوابا بباب الاحمقی اطلاع جلدسان دیوی لگه نا الرزق یختی باب عاقل قومه ويبيت بوابا بباب الاحمق دا رزق نه دي عقل دروازه چې دا خطا کی د بيوقوف قمقل شریف دروازه ودريږي دا طالبان نه دي دا مليان د داسې نوم لیکي چې دا نوم نه ګل جوړ کی نوم لیکي چې داسې خسته نوم لیکي چې تبا چې دا ګل جوړ کا لیکن بینک بیل سره څنګه نشته ده او دا غټایټ چې دوی سره پیسې وي او دوی له نوم لیکل ناراضي دوی چې کروڑونو روپیا وباسي ناغه منیجر وتی دا ټوک داسې کې نو پیسې داسې باسي وژګنه نوم لیکل ناراضي او پیسې دمره چې صاحب نشو کوله رامولیان طالبان نوم داسې لیکي چې سم ګول کاری وکي او جیب کې کنګال به کا پاکستان الرزق يختي باب عاقل قومه ويبيت بوابا بباب الأحمق ومن القضاء وحكمه بأصول لذيب وطيب عيش الأحمق وشكنا لقد جاء الأنبياء فيها كرامة ولقد شبعت فيه بطون البهائم الله ولكن نصر الناس لا يعلمون وما أموالكم أصل تفصيل جواب ندی مالنو ستاسو نو ندی اولا ستاسو بلتی پاغ خسلت تو قربکم اندنا چه نجدی کتاز لمنتا ظلفن پا نجدی کسرا مفول مطلق من غیر لفظی یه سمانا تا پا مالو پا اولاد نازیگی و مالو اولاد چه ده دا سبب دا قرب نده الا استثناء متصل شنمان دادا سوا دا آغا چا دا مالنا آمنه چی مانی راوری اور عملی کری نیک او بیا دا مال الله په لار کې خرج کړی وی بیا اغیلر به اجر زیات ورکو ٹھیک شو استثناء متصله مگر هغه مؤمنان چې ایمان راوړي عملی کړی نیک او بیا مال خرج کړی د الله په لار کې فولایکا دوی لپاره جزاء او زیفی بدلی بس دیو ماندا چې الا استثناء منقطع کا ندی مال نستا سر اولاد چې نږدې کتاب در مونږ ته په مرتبه بس لیکن من آمنا هغه سوچی مان راوړي او عمل کینے اغیل پار دی جزا او زیفی بدلی په چندونو باندې بما عملو په سبب د اعمال دوی وهم فی الغرفات آمنون ای بدی په مانو د جنت کې محفوظا د زیف معنی مې وکړه ته دې پوه شې جزا او زیفی دوی لپاره بدل دوی چندا بیا دوی چند شي نو هغه جواب دی په دې اعتراض دی چ اصل قانون خدا دی چې برنه د باری تعالی د نیک اعمالو هغه د لسونه شروع یو پلس ادل ترغه چې ازیف یو پدوا جواب سو خدا سکه جزاء او زیف چې مؤمن کامل وي او مخلص وي اصل یو خو پلس باندې د هر چا د پاره دا نو د دوی یو پر شلوي دویم جواب دا دی چې دلته کې دا زیف چې دی دا په معنی د تکثیر دی ورسره تکثیر دی مطلق زیف مراد نه دی دل پر ما معنی درته پښتو کې بل شان لوکړه لوم جزاء او زیف دی لپاره دی بدلی په چندونو باندې یو چند نه چندونه یو چند دو چند لس چند شل چند دیر چند چندونه چندونه چندې نه ګورم ته چندو په سلار شي چندونه وان فی الغرفات یامنون والذین صنوا فیاتنا هغه سوچ کوشش کې پېپټال داتونو زمګه مقابله کوونکی اولئک فی العذاب مصرون دی په عذاب د دوزخ کې حاضر کړي شي قل ان ربی دلیل عقلی دی په ما سبقه باندې او د ذات تکرار نه دی دلته کې تفریل پات زیادت تا چې ما انفقتم دی مخکې آیت کې د ما انفقتم ذکر نور راغلی دا آیت دوباره داغی زیادت تفریح دی پاره دی او ایدوی تجرب زمان فراخی رزق چاله چه خواقشی داخل پل مخلوق نا و یا قدیرو لہو اور پاندازی ورکی و ما انفقت من شین اغا مال چه تاسو خرج که فو یخلفو اللہ ایوزون ورکی داغی و هو خیر رازقین اللہ بیتر رزق والا دی تا چه سور کن اللہ بطال داغی ایوز در کی اور اللہ استاد مال ایوز نخرابی و یوم یحشرهم جمیعا فرض دا قامت مهم جمع کتولو لرا و بیابو یو فرشت ہوتا ها اولائی ایاکم کانو یابدون ها اولائی آیا دا خلق ایاکم کانو یابدون وستاسو چی عبادت بے کاؤ وقال الفرشتي بي سبحانك تفاكي انت ولينا من دونهم تكارساز و مددگار زمنگا دوینا بغیر بلکو دوی چه عبادت پا پیرانو کاو اکثر دو دوینا پا پیرانو با ایمان راوڑا کانو یعبدون الجنہ اکثر دوی چه عبادت پا کاو دو جناتو ولی تا صورت انعام کی سلم نمبر کیویل دی و جعلو للہ شرکال جنہ شرکان دو پیرانو بیزان نجور کرو یا مدارک پی جزکا کانو یعبدون الجنہ دوی با دی عبادت تا جناتو کاو زکا چه دوی عبادت تا غیر اللہ چه کاو نو پا اطاعت تا شیاطینو کاو دادر حقیقت تا شیطان عبادت شا لکه مدارک وی حیث اطاعوهم فی عبادت غیر اللہ چه دوی جناتو اطاعت کرو پا عبادت تا غیر اللہ سرا زکا دا غیر اللہ عبادت چه دی داد شیطان پا وسوا وسوسی سرا ری دیمتو جی چا تفسیر ابی سعود حنفی لکی اکس یا عبدون الجنہ دیب جنات عبادت کاو سمانا اے دا اکثر پیریان شیاطین چیو دا بت کی با ننوطل مشرکین اس ربع خبری کولی مشرکین اس ربعی نغی بدا پولی چو دا بت سے منسر خبری کی پکی نبد دی شیطانو یا عبدون الجنہ اللہ کریم فرمائی فتو ما پسنن رضا لا یملک بعضکم لبعض النفع واک نلری اختیار نلری بعض استاسو لپا دنورو نفعا رسول دا فیدی نلکولو دا ضرر ونقولو للذین ظلمو او بی منگزار امانتا او سکے عذاب دور آغا عذاب چی وید حاسو پا دی سرا چن درو جنبا مگانا تو کس زبونا چی درو جنبا مگانا او پی حاس زمیر دلتا کی عذاب تا ندر آجی ستر آجی دی انار تا لکا بیگا چی دیوینو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ زجر او کله چې لوستې کې په مشرکان باندې آیاتونه د توحید قالوا اذا ظالمان چې ما هاذا نه دا بیانونکې د مسلې الا رجل مگر یو سره د اراده کوي ان يسدكم چې منه کی تاسو لرا عبادت تا غچانا یا بدو اباؤکم چې تاسو مشران وبد غي کو وقالوا او بیا به چې ما هاذا نه دا مسله الا افکم مفترا مگر دروغ دي چې جوړ کړی شوی دي او به کافرانو لپاره د حق هر کچرا بغې دوی ته ان هاذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو اخکارا پیغمبر ته به رجل مفتراوي او مسلې ته به افکم مفتراوي دا سي بدبختو وما اعطيناهم په دې کې رد د مشرکینو د قول وکړه چې دوی مسوي پیغمبر ته به چې رجل دی او دې اراده کې ستاسو پلان نکاح کې دی بدلولو ابل اعتراض پیدا کو چې دا افکم مفترا دی حاصل د جواب ده دی الکته چې قران ته او حق ته افک مفترا وې چې دلیل در څه غشتي چې راخکاره کې راته چې موږ یو ګورو نو جواب ولیکا وما اتینا رد لقولهم وما اتینا من کتب ندی ورکړي موږ دوی ته کتابونه یدرسونه چې دوی لولي ادریس اس آسمانی کتاب خو نشته دی بغیر د قران نه چې دوی هغه لولي او دغه نه استدلال کوي چې دا قران اف دی شته سورته روم کتاب دیګه هغه جویلو 35 نمبر اته واره ام انزلنا لهم سلطانا آی ورکړه مو دی موږ ام انزلنا لهم سلطانا آی نازل کړل مو په دې باندې کتاب او یتکلم بما كانوا بيشركون څنګه دې سره خبرې کوي شته څه کتاب مړه کتاب چرته ده سورت زهرو 21 نمبر آیت وګوره هم آتے ناوم کتاب من قبلی فهم به مستمسکون اشته دې سره کتاب د قران نامه کې چې دوی ته استدلال کوي نشته ورڅخه ډول دوی دروغ وي وما ارسلنا الیهم قبلک او نزلی کلی مقدوی تا نمخ که من نظیرین سو پیغمبر و کذب اللذین من قبلهم او نسبت درو کرو مسلی دا توحید تا آغا چاچ مخ که دینا تیر شوی دی دینا مخ که چکم خلق تیر شوی دی آئی دا مسلی توحید تا نسبت تا تکذیب کرو و ما بلغو فائل مشرکین مکہ دی خوا و ما بلغو او نزل سیدلی دا مشرکان معشار ما آتے ناوم زرمی حسی دا غمال و دولت میشان مانا یاد شوا حشر عشیر زرم حسا عشر عشیر زرم زر زر روپے زر روپے زرم حصا تیشوا دا آغا مالو دا دولت آتے نام چه مادوی تور کرده فکر زبو رسولی آغی نسبت تا دروکر پیغمبرانو زمان تا فکر فکان نکیر و سرنگی زمان سرنگی زمان انکار پا غیبان دی یا شو دردن دا میشار چکم دی کنا دا تفسیر قرطبی لکی ماوردی لکی باری محیط لکی محققین علماء لکی چه دا میشار چه دی دا عشر عشیر توی میشار عشر عشیر توی اور عشیر عشر عشر عشیر توی اور عشیرہ عشر د عشری توی اور عشر لسمی توی یا سو میشار عشر د عشیری توی اور عشیرہ عشر د عشر دے جو عشر د عشر شنستی جوڑ شلا زرم ایسا لکمہ تا گورا ضرور روپو کے لسم سی شیرے سل روپائے پسلو کے لسم اسی شہر لس روپئے پلسم کے لسم اسی شہر یو روپئے پزرو کے سو شوا یو شوا مانا یاد اشوا دلتا گورے انم خالی چورتا خا او خطا نشی او کتابون اس یر وقت نشتے چیزا تاتا کتاب مخیم کنا خو داد قول جمہور دی او پدیبان علماء کرام دیر خستا او نہایت عمدہ باز کرے دی اللہ دا 310 المیشار هو عشر العشیرہ والعشیر هو عشر العشرہ فیکون جزءا من الف جزء الماوردی وهو الازهر ماوردی وی او داڑی رخیست خبر دا مانا بسنگا کہے ندی رسیدلی دا مشرکین زرمی حصی دا غمال دولت و قوت تا چمنگا اغی پو خانو تور کرو نو اغی در رسولانو تکذیب کرو ما نیولو بئی کو جا دا چرت دی دی بسنگ بچی قل ترغیب الى التوحید وائد ویتا چی نما ایزکم بی واحدا اے خلقو دتا سو نصیت درکو ما پیو خبرا بی واحدا اے بی کلمت واحدا یا بی واحدا اے بی خصلت واحدا تا سو یو خبرا کما یو کلمہ یو خصلت ان بیان دے دما سبقا یا ابن عباس وی ان وشکن مجھ سے بدل کر دے آغینا یا ان چھ دے ان تقومو خبر کا مبتدا مقدر کا چھی ان تقومو زواز کم تاستو پہ یو خصلت اگر سشے دے ان تقومو بیان دے خصلت او دے گئے اللہ رضا دے پارا یا خبر کا مبتدا مقدر کا ہی ان تقومو دا آغا دا چه تاسو دره گئے اللہ رضا دی پارا دعا وفراد دو دعا یو یو سمت تفکرو بیا سوچو کئے ما بی صاحبی کم من جننا نشتے پا مرگریستا سبان اصد لیون تو او نیدے مگر یرونکے مقعق یرونکے دل پارستاسو بین ید عذاب شدید مقعق دا عذاب شدیدنا اندے تاز یقی دا قیامتنا مقعق دا عذابونونا چومن مسئلہ ایلکا یریتا مخ کے دراتلو دا عذاب شدیدنا مخ کے دا قیامتنا مخ کے دا عذاب شدیدنا او منے چا عذاب شدیدنا بچ اصلاح شو او دا انتا قوم خو پوش لکنا علکا ادرے گا زانلا پا دے گوٹ کے ادرے گا مراقب شو چو دا مولی سے سو خبر رکی دا دروغ دکرش کیا دی تا تستا عقل سوئی کنین ادود ادرے گئے علکا دا خبر سنگا دا او تاسو کو انصاف دے پارا حسد اور عناد بزرنا اوبا سے قل جواب اوے ما سالتکو من اجرن نگوان تاسو ما سوال نہیں کرتا در جرت فو یا ما موصولہ کا ما سالتکو من اجرن آگا چھ ما سوال کرے دے تاسو نہ در جرت فو لکم ناگستاسو شا دیسا مخلا شوا خیال کوا خوا دینا مقصود دانا دے چھ پیغمبر اسلام دے دینا اجرت مطالبہ کرے وا بلکہ دا د پختنو خبر ادا الک چ مال سرا کئ نو ز جیب کے کیرا سو کنزلو مکی کنا وی مال چ تو سرا کئ نو جیب کے د کیرا سمانا ما کو تان سے شیخ وقت نه دے فرزن کی می وقت نو جیب کے د کیرا آغا کی ما وقت داس مانو کا آغا کی ما وقت د تا سنا سوجرت فہو لکم نو جیب کے کی دے اگستا سو شو نده اجر تبلیغ زما مگر پیو اللہ الله پر سبانه گوا دے دا ټول طرق تعلیم دی قول وای دوی ته چې نربی بشک رب زما یقذف بالحق بیان حق یقذف مدارک ینزل الى الانبیاء بشک رب زما بیان رالی کی حق انبیاء تا علام الغیوب اغزات هغه پر سبانه پوه دے دا ټول سوالات دی هغه چې ته مجنون نه رودری گیا یو سوچو کای بیا استاپ دې بیان کې وسه غرضی ورکه غرض می نو ته ځان سره کېدا بدا چا وچ ته پیغمبري ته چا پیغمبر کړي ربي یصف بالحق تی شو کنه زماره فراز رکل کې پاک سرا انبیاء تا او دې ته چې جا الحق راغه حق او ما یبدو الباطل سر نشي نړول باطل او ما یعيد او نشي ناګرځي دې باطل دې زیتا سو پر چې حق موجود وي د باطل ترجمه دو کا یا خو باطل مراد معبود باطل دی او ما یبدو الباطل اول نشی پیدا کول نشی کول اول الباطل معبودان باطلا او ما یعید دوباره نشی پیدا کول کوله ناول پیدا کول شي نه دوباره بس الله غزات اول پیدا کول د مخلوق کی نو یعیدون بیا دوباره پیدا کول کی الله اولم پیدا کړي نو دوبارهم پیدا کړي خو معبود باطل نه اول پیدا کول شي نه ثانیه دوباره پیدا کول شي دښمن درمه توجی ما یبدو الباطل نشه کار کړي د باطل و ما یعیدو او نه دوباره راتل شي چې کله حق موجود وي جال حق حق راغی چې هغه ما یبدو الباطل نشه کار کړي د باطل و ما یعیدو او دوباره نشی رات لے باطل اس پا دیبانی سوال دی شیخ القرآن بفرمائل چه تیو سرے سوالو کی چه بلخ و بخارا چه دا علم مراکزو اور اغد توحید و سنت مراکزو آل تخورو سیان رادل تو باطل خوراغی کنا حق بزیخ و باطل راغی کنا شیخ القرآن بی بیا مانا کولا راغی حق نشی اخکارا کی دے باطل او نه دوباره رات لیشی سو پر چه حق موجودا وی او چه حق لاره نو باطل بیا بٹ سکی اتن بکی حق چلاره نو باطل بسکی بخارا سمرقن غبی جنی کنا داد علم لویل محاکیزو اگا عشق وی کنا ما شکی چه تا تختی دلیوا ترکو ترسی دلیوا اگر آتر کشی رازی اگر آتر کشی رازی بدس آرد دلی غمگینی مارا بحال هندو یشدادم سمرقند و بخارا نو هندوستان نوالی تر سمرقند و بخارا پوری داد علماء و لاری وی علماء بطل او داد علم مراکزو او اغریش می رنبال او دای واقعات مشهور دیم قول او ادوی تا این زللتو دیوی رسستو خو دا خلق خلاف که دا سو ہے او ادوی تا این زللتو فرضن که چرز گمراه ما سمانا که چرز تاست خبرن نا غلط کم فا این نماز اللہ نفسی بشک و بال دو گمراه زمان پا نفس ده و این احتد ده تو او که زب هدایت باندی ما او یقیناً یه ما نفا بیما یوحی الی ربی دا پسو دا غوحی ده چه ما تزم اللہ کرده انهو سمیون قریب اللہ وردن که ده اور قریب الرحمت ده ولو ترا تخریفات دیم ولو ترا او کچرتو وینه از فزیو چه سوخ که داخلت گبراوشی پا موت سرا عذاب دنیا سرا عذاب آخرت سرا پا قبر کی یا پا آخرت کی فلا فوتا نبی دوی لپار نجات فوت مائن نجات وو خذو من مکان قریب او بنیو لشی دوی دی نیزدی زینا سمانا اللہ تا حرز نیزدی دی اشارت گرفت تام تا او بنی ولشی ده نیزدی زینا مانا چکل اللہ نیسی نو نیزدی نبی او نیسی مانا سا دوی ده اللہ نلری نیدی حرز اللہ تا نیزدی ده ما من دابتن الا هو آخذن بناسیتی ها دیشتی او دابا مگر ده تندی نی نیون کرده وقالونو دا مشرکین باوی پا داغا وقتی چکل دوی اونی ولشی بازار دوی آمننا بیهی منگ راوڑ ایمان پا دیگ قرآن منگ ایمان راوڑ پا توحید جواب وانا لهم التناوشو او چرت دے دوی لرا اچول دا لاس من مکان بید زیل رنا وانا لهم التناوشو سرنگ بس ثابت سی دیتا رسول دلاس دزیل رنا التناوش لاس چول التناوش گرف کولا دی مانا سشوا ما توقی دا دی بوی پوخ دا عذاب چی آمننا ایمان منگر آورو نوز دا وقت دا عذاب علیم بی عذاب علیم پو وقت کی ایمان راور المعتبر ندی نمانا چرت بی دویل پارا اچول دا لاس ایمان تا دا زیل رنا عذاب علیم پو وقت ایمان راور المعتبر ندی یو او که دا عذاب دا آخرت چی و آخرت خود دار الجزا دے دار العمل ندے ایمان خود عمل کار دے انا لو متناوش چرت با راشی حاصل بشی دویتا لا سچول ایمان تا چی دا عمل دے دا دار الجزانا دار الجزانا بسنگ دی عمل راوڑی او پا دار جزا کیو دی عمل سنگ متبر شی وقت کفرو بی حال دا چی بی انکار کرد توحیدنا من قبل پا دنیا کی ویقضی فوهنا بالغیبی او وشتل بدوی دا قرآن خلاف وشتل بدوی دا حدیث خلاف الغیبی خبری دا تک دا توک خبری بے کولی چا بیچ اساتیر دی چا بیچ دا کسی دی او چا بیچ اکتتبا تا توک خبری کولی من مکان بایدین دا زیل رینا خودل تا مکان نمراس مکن دا مکان نمراس دکان ندی بلکہ علماء لکی المکان ہونا عبارتن عن بطلان زنونهم عبارت دلت مکان دلت عبارت دا بطلان گماننا یا شکنا نلتا یادکا ویقذفون بالغیبی وشتل که دوی پا خبر دا تکسا اے بی دلیل خبری من مکان بایی دا زیل رینا کم زیلکا لاورنا یادک راچینا کم زیلنا تفسیر زاد المسیح لکی من مکان بعید اے بعید عن العلم والحق دوی خبره کئی وشتل کئی سنا پا غیب باندت تو خبری دا لرنا اے دا بی علم خبری دی لرنا اے دا باطل خبری دی حق نا لری دی سوشوا حق نا لری دی سمانا علم نا لری دی اے دا درو خبری دی اے دا باطل خبری دی وحیل بینهم او دیوال بشی رکاوٹ بشی پمیند دوی و بینم آیشتونا او پمیند دا آغا ایمان وقت دی پمیند دا آغا ایمان یشتونا چی دوی بغواری پو وقت دا عذاب سنگ با رکاوٹ پیدا شی کما فویل بی اشیائیم لکا چکرشو دو دوی هم مثل خلقو باندی من قبل دینا مخی مخی خلق کافران بو او چکل او پی عذاب راغی نوی آمننا دوی ایمان نو معتبر شوی دوی ایمان بده چرتن معتبر شی انهم بیشک دا بدبختان چی دی فی شک مریب دوی پا شک کی دی داسی شک چکلک شک داسی شک چی بلا پا شک کی غرزون کی زکر شک خو شک شو اور مریب آلا درجه دا کنا شک ابتدا دی اور مریب ریب آلا درجه دا شک کی دی پا کلک شک کی دی شک کی دی بل پا شک کی غرزه ان کی دی سورت سبا ممتازو پا مسلو دا سلو رو سرا چه اے تاسو چا شفی غالب وے اغی شفاعت نشی کولے ولی مالکان ندی ولی حصہ داران ندی ولی معاونان ندی ولی موزونین بی اذن شفاعت ندی بسنگا سورت ممتازو پا کمالاتو دا باری تعالی چه حضرت داود تے ورکرو سیشه تسخیر دا جبال او دا طیور اور نرموالی دا اسپنے سورت ممتازو پا کمالاتو دا باری تعالی چه سلیمان تے ورکرو آسی شه تسخیر دا ہوا تسخیر دا جناتو اور نحاس مائل کے دل سورت ممتازو پا بیان دی اہم مسئلے چه جنات غیب دان ندی جنات غیب دان ندی حال دا سلیمان خبر سورت فاطر مصفی ترتیب کے 35 نمبر دے پس دا سورت سبانا اور نزولی ترتیب کے دریسل اختم دے پس دا سورت فرقاننا اور رب تی اسمی آخو بتاتے یادی رب تی اسمی کم اسم دے یادی اِلَّمْ تَسْجُدِ الْأَحْزَابُ فَحَلِكُهُمْ مثل السبا یا فاطر السماوات والارض که داخل استا توحید تا استا کلمه د توحید باندې ایمان نه راوړي داسې تباکا لکه قوم سبا د تبا کړو اے اغزاتا چې تا پیدا کړی اسمان نو زمکی دی. اچھا رب تی مانوی یعنی مضمون په اعتبار سره هر کچ صورت سبا کې دفد شبهات د مشرکین او اشوا نو په دې صورت کې دلائل عقلی او بمبار دی او دلائل عقلی متنوعه بیانېږي او ډیر عجیب انداز سره بیانېږي. اوب استامخ وس ان شاء الله راشي. دیمه مسله آلته شفیع غالب نشته ده. شفیع غالب نشته شفاعت قاری سوک نشی کوله ولی شفاعت نشی کوله زکه چې لایق ده عبادت سوک نشته ده. دا دغه علت شو زکه چې لایق ده عبادت سوک نشته ده. آلته صرف داو چې ماجم لیکونا ماجم لیکونا وګوره ورته کنه یار آیت نمبر 22 لا یملکون مثقال ذره مال فی ما من شرک و ماله منهم من زهیر. دلته دغیل لپاره هغه باندې ډیر زیات اهم مسله او تفریح ذالکم الله ربکم له الملک والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر. سورت چه پدریو بابونو باندې دی. باب اول ابتدا نو اخلا تر آغ سوار نسم نمبر آتا پوری مثل و خدیر پوری دا باب اول دی. او پدی باب اول کی دلائل عقلیہ تقریبا 8 و بیانی اتا دلائل عقلیہ نہایت عجیب انداز سرا چیز باقی تیم دلائل عقلیہ متنویہ او بیاد تشمار کم انشاءاللہ. دویم باب دا 15 نمبر آیت نو اخلا آغا تر 37 نمبر آتا پوری فما لظالمین من نصیر دیزا پوری بیانیگی. او پا دی باب کیو مسئلہ سی ذکر دا امثلو پا ما بین دا موحدینو او دا مشرکینو بشارتونا او دلیل وحی او دلائل عقلیہ دری. دریم باب دا ات در شمن تر اخیره پوری اے نفی دا علم غیب دا مخلوق نا اثبات علم یو اللہ لرا دو دلائل عقلیہ او زجرنا. او چه کل مجموع صورت نچوڑ راو باسی نو دیالس دلائل عقلیہ پرد شرک رد شرک بادی کم شرک اے شرک اعتقادی فی الدعا فی العلم فی التصرف اگ فیلی اثبات شاہ مخلال ختم شو. الحمدللہ دلیل عقلی اول الخالق لكل شيء هو الله هر شيء پیدا کول وال الله دی فاطر السماوات چې پیدا کول کې اسمانونو دې زمکو ګرځونو کې د فرشتو دې رسولا پیغمبر یا چې پیغمبر ونه پیغمبر فارسی ده پیغمبر اورون کې ولي اجنها خاندان د وزر مسنا دو دوا فصلا صدری دری وربا سلو سلور یزید فی الخلق ما شا اللہ پیدا کئی برکت اچھی پا مخلوقاتو کی سنگ چو غواری یو مانا زیادتول کی اللہ پا وزر پیداش پا جورل دا وزر دودی ما یشا چو سنگ غواری ان اللہ علا کل شین قدیر. توجہ کرو علک فرشتی دو وزر والدی دریو دریو دی سلور سلور دی خبر اخلاص شوا یزیدو عام قیدہ عام قانون اللہ زیادت کل کی برکت اچی پا مخلوق کی چسو سنگا اغواری کم برکت دا ملاحت دا جمال دا کمال دا علم دا عقل دا اونر دا لیدل دا قتل دا گرف دا تل دا یزیدو فی الخلق ما شاشخا اور دا تفسیر سمرقندی لکلی دی تب سمرقندی تفسیر سو کم یارانو سو وقت نیشتی نو مخی میں طبیعت خراب اس لغوانی خشیو دی تاسو دعاگانیم نکر بخینان دی احزا سو کم خاجی دا صورت فاطر دیلکی اصفہ نمبر 80 باندی یزیدو فی الخلق مایشا الشعر الحسن والصوت الحسن والحد الحسن فی الجمال والکمال والزمامہ یزیدو برکت اچی پا مخلوق کی سنگا چو غواری دسترگی خواهست دو گورا مخ خایست دیو گورا، صوت خایست دیو گورا، صفاتو تا دیو گورا، کمالاتو تری. یا مانا داشا جزیدو فی الخلق ماشا، فرشتو ترخواست کا. لیکن حدیث کی رازی، رئیتو جبریلا ولو ستو مئت جناہن، 300 وزری وی وصفا، بحیث صد دل افقا کنارے بند رکرا. نور وائن، ماشاءاللہ خواہ کنا. یزید فی الخلق ماشا، ان اللہ علا کل شن قدیر. دیم دلیل، اے دلیل اول سو، الخالق لکل شے هو اللہ، او دیم دل، النافع والزار هو اللہ، اللہ اللہ، علک نفع نقصان دچا پر قبضہ کی دیں، ما یفتح الله للناس اغه چې پرانستلو کې الله لپاره د خلقو د رحمت فلا ممسک لا دغه سو بندونکې نشته و ما یمسک چې چانه بند کی فلا مرسل لو اغه له پرانستون کې آزادون کې لګونکې نشته مم باتی پس الله د بندشنا او هو العزیز الحکیم الله غالب دی حکمت نو مالک دی الک عزیز دی او دارنګي حکیم دی دای ولي وی وایز اسی وی دیم جواب دا دی عزیز وی سمانا غالب دے آئی پا فیصلہ کے سوک مداخلت کیا گا پرانزی نو سوک بندول نشی چا گا بندی نو پرانستے نشی زکا چی اغا عزیز دے پرانزی بندی ولی زکا چی حکیم دے سبحان اللہ آغا لفظی فرق تو گورا ما یفتح اللہ لناس من رحمت فلا ممسک لا ضمیر مؤنث دے رحمت تراجی دے زکا چی رحمت مؤنث دے وما يمسك فلا مرسل له اذلت ضمير مذكر رحمت راجي وداغي جواب دادي چې دا له کې چې کوم ضمير دي دا رحمت راجي نه دي فما يمسك کې حرف ما تراجي دي يا ايها الناس سم دليل سلور درم دليل المنعم هو الله المنعم الک نعمت ورکون کې سوګ دي خالق لكل شيء هو الله نافع وضار هو الله المنعم لكل شيء هو الله يا ايها الناس اذكروا نعمت الله سبحان الله اي مؤمنان یاد کړئ د خدای پاک نعمتونه چې پتا سبحانه کړی دي حال من خالق غیر الله عشته سو پیدا کوم کله الله نه بغیر چې رزق در کی تاسو ته من السماء د بر نه د باران والارض د کته د زمکه نه د میو لا اله الا هو نتیجه به تور سمرا لا خالق الا هو لا نافع ولا ضار الا هو لا منعم الا هو فانا تؤفكون الله دا توحید چې قران بیانې کنا دا دې عجیب دا خپل مسله ده دا هر مولا په یو فن کې خصوصیت کنا دا خلک وي دا دې خپل فن ده دا توحید دا خود خپل مسله ده چور پسیو لگی داسی بیان کی کنا چه دا مشرکان وقت حیران شی او گرا تمانی چه خالق اللہ دے تمانی چه نافیزوار اللہ دے تمانی چه منعم اللہ دے فانا توفکون فبی ای وجہ تصرفونا من التوحید لشرک او بدبختا سوجدا چه توحید دے پریخ و شرک پسی روانی الله فَيُكَذِّبُ وَيُكَذِّبُكَ تَسْلِيدًا او کې چرې دوی نسبت ته درو کې تا تا یو کذبوکا درو جن غني تا دا معنی درو جن نه بنوېخه او کې دوی درو جن غني تا نسبت ته درو کې تا تا نو فص بر جواب مقدر دي صبر کوا ولی فقط کذبت د جواب تفصیل نسبت ته درو کې شو انبیا ته تا نه مخکي و الى الله ترجع الامور الله ته واپس کښې انجام د ټولو کارونو یا ایها الناس ای خلقو وعده دی الله پراوستو د قیامت حق ده نو فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه دینه کی تاسو ژوند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دینه کی د الله د توحید نه تاسو دوکه باز ما دته بیگاویلو تاسو سوره لقمان کې غرور بسم الغین دوکه ده غرور بفتح العين صفت مشبہ اے دوکا باز الغرور دوکا باز عام دے شیطان وی شاوت وی جاو مرتبہ و مال و دولت وی ان شیطان لکم عدو ان شیطان استاز دشمن دے فتخذوا عدوا انوے دے خپل دشمن طول قرآن کے دا ذکر چې شیطان دشمن دشمن دے و فتخذوا در تراوے او دا صورت پا دے ممتاز شا فتخذوا عدوا اونی وای دی خپل دشمن سمر قندیلی کې چې څنګه دشمنی وکا فعادوه بطاعت الله سمر قندیس فعادوه بطاعت الله او که وس دشمنی د خدای په تابعدار قرآن تکینا نو شیطان زاربا او چوی نو دشمن بشی مز اکا نو اغی دشمن بشی رجو ساتا نو دغی دشمن بشی توحید منا نو دغی دشمن بشی سنت منا دغی فتخذوا دعا اے فاتو بطاعت اللہ او که ورسا معاملہ دا دشمن ہے پتا بھی درد اللہ سرا اے نما یدو بشک بلیدا شیطان کفر و شرک تا حزب و اخپل ڈالا یکون من اصحابی سید آقبت تیلت ندے چاقبت شید دو زخیان اللہ ماجی تفسیر قرطبی کتا آئے کیو بزرگ ناستو نمی ابن سمع کو آئے چکل دی آیت میں تفسیر لکھ گنا حیران شا حضرت آتی صوفیان و خبرو کما آغوی چی یا عجبا لمن اصل محسنا بعد معرفتی بی احسانی تعجب دی پاگا چاہباندی چید اللہ محسن حقیقی انکار کئی پت دین چی اعترافی پی احساناتو دی فیا عجبا لمن اصل لعینا بعد معرفتی بی احداوتی افسوس دے چې تپی جنی چې رب محسن دے نا شکری څنګه کوي تپی جنی چې شیطان ستا دشمن دے نو دوستی ور سره ولې کوي عقل مند خو دشمن لری لری تختی اته ترخ ترخ کی ورته ناشتي الذين كفروا لهم عذاب شديد هغه کسان چې کافران دغې لپاره عذاب سخت هغه کسان چې ایمان راوړي عمل کوي نیک هغه لپاره د بخښنه او اجر غټ افمن زین له زجر په مشرک باندې افمن زین له آیا هغه سره چې خسته کړی شي هغه د پاره سوء عمله ناکار عمل دی چې هغه شرک دی از تفسیر بحری محیط وچ معلم التنزيد وګوره ناغوي چې سعيد ابن جبير وي نزلت في اصحاب الاهواء والبدع دات مبارک را لیکل شي دي په بارد بدعتيانو کې ان سعيد ابن جبير نزلت هذه الايات في اصحاب الاهواء والبدع دات بدعتيانو په حق راغله دي مسله حل شو اف من زينا د زينا مجهول دي سبحان الله آیا هغه مشرک اغه بدتی زین له به قهر الله تعالی چې خسته کړی شي هغه ته د الله په قهر سره ناکار عمل دي چې شرک او بدت فرعاو حسنا او بیا دې دي شرک او بدت تخوي نو اوس جواب مقدر کا فمن يهديه داس کاډه پسو کې دات ورکی دا مقدر شو کنه اګه بعض مشرک بدتیان اوسمې وای ګمبد جوړ بدت حسنه ده علک بدعت حسن مویا فرعاو حسنا نزد ای فقیر ای فقیر هیچ بدعت حسنا نیست ای فقیر نگوری خواه مجد الفسانی وی ای فقیر ازو نقل میکنه تا پوشی کنا فرعاو حسنا فین اللہ یزل میشا اللہ گمراکی چاچرا دو کی ویادی میشا توفیق ورکی چاچرا خواخشی فلا تزحق تسلی ده خواه پیغمبر اسلام تا او جه تذهب ده ترجمه که رفتن بردن گذشتن مانا رفتن مانا کن فلا تذهب نفسو که لار ده نشستان نفس علیم پدوی بانده حسرات مفول لهو ده تذهب ده لوجد افسوسونو نا دمر افسوسونو مکوه چه نفس ده پیلار شی یا بردنو که فلا تذهب مویلی کوا مخف کوا پل نفس یا گذشتن ختم دی نکرش استان نفس پو دوی باند لیوش دفسو سنونا بسک اللہ پاک علیم دی فما یسناون واللہ اللذی اصل ریاها سیم دلیش پینزم خالق لکل شے اللہ نافیزار اللہ منعم اللہ المحی والامید ہو اللہ اے مالک دا مرگ دا جن سوک دی والله الذي ارسل الياه الله ذات اجرا لگی واگانی فتسرون دا اوچته صحابه ورزی فسقنا هو نبیا منگلیگو الی بلد میتن کلی بنجرتا فاجین بیل ارزا بیا بادو پدی باران سرزمکا بعد موت پس بنجر توبا کذالک النشور مسلحل شوا سنگا لکه چه باران را لگو او پاگی سرم رزمک عبادو دارنگی زمان حکم بای او مڑی با دا قبرون پاسو کذا لکن نشور دق سیدی پاسی دل دا قبرون علک ازمک اوچوا ستاڈو خیانو چه دینا با تیغ راوزی اللہ ما باران اواراو زمکا می نرمک را اگه نمی سبزی راو وقلی او تو گوری دغه ستو چې من یو هیل زاما وای رمیم زب دقه سي دزم کتا خپل حکم متوجي کونو تاب بار غرزي اغه کافی خو ته یاد وکنه لکه وګوره باران ها وګوره قانون در رحمان برنه وی باران کته نه وزم کې دزم کې نه تیغونه را روان دغه سي به حکم در رحمان پاپ سي دا انسان کذالک النشور اعظم پرب دي دار سه ټول آسان من کان یرید العزا جواب سوال مقدر الک جواب سوال مقدر سش در دلائل دی سلور کنا مشرکین وی یرجی من چې دی عبادت کو دی لپاره نه چې دا خدایان دی الی یقربونا الی الله زلفا من دی دی په واسطه خپل ځان عزت من کو دی په واسطه من خپل ځان عزت من کو چې دوی په واسطه موږ ته عزت ملاو شي نو جواب او دلیلوم دی المعز والمذل هو الله عزت ورکونکه او ذلت ورکونکه څوک دی الله من کان یرید العزا هر سوچ غواړي غلبا هر هغه سوچ غواړي عزت جواب دی پټ مرضی ستا الیکه چې بابا تقدیر وباسي من کان یرید العزا هغه سوچ عزت غواړي غلبا فليطلبها من الله جواب شه اے او دی غواړي د الله نه ولی فلله العزت جميعا خاص الله دې ټول عزت یا وکا هر هغه سوچ اراده کې دې عزت فليطيع الله الله تابعدار شه ولی فلله العزت جميعا اور دې ځکه اوس هغه سوالات ما بیان کړی درته هلند خبر وکا فهو المتصرف فيها فلله کې دا اے انحصار د عزت په ذات باری تعالی کې دا حصر تصرف دی کم حصر دی حصر تصرفی چې دا علم خر دی په خټو کې نن خلی چرتا چې بل ځای کې فلله العزت ولرسوله وللمؤمنین علاک دلته حصر تصرف دی او لرسوله او للمؤمنین کې حصر مصرف دی حصر مصرف مصرف رسول دے مصرف مؤمنان دی اور اختیار دے چاہ دے الی یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه آیت مشکل آیت مشکل دے اور ترجمہ دو وقت دا اے اول ترجمہ چکما دیر مزیدار دی زیسر مناسب دا رکھو ما کافر عبادت کو دا غیر اللہ ولی وزان عزت مند کو ما نو اللہ اچھی عزت خدا خدای پلاس کے دے نوکی زان عزت مند کے نسو چلو کا اس راشا الیه یسعد الکلم الطیب اللہ تخیجی پا برا الکلم الطیب و کلمی پاکی کلمی دا توحید والعمل الصالح یرفعو ترجمہ یادک خوا اے عمل الصالح کی یرفعو کی فائل چکم دے عمل الصالح کا مفعول چکم دے عامل کا اے مشرکا مشرک زان عزت مند ہے نانا والعمل الصالح عمل الصالح چی دے یرفعو عزت ورکی عامل لرا تیشوس شرک سر عزت مند کی گئی نا بدعت سر نہیں عزت مند کی گئی والعمل الصالح عمل الصالح چی دے اچتی دے عامل لرا عزت حاصلی گی فعمل سرا لا بشرک والبدعت سرا یرفعو کی ضمیر فاعل چا تراجی شو عمل تا او ضمیر مفعول عامل تا نو عامل اچتی گی نو پا عمل صالح سرا تیشوا سب سرا نہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دیمہ توجیہ دادا چا عمل صالح کی ضمیر یرفعو کی ضمیر فاعل اللہ تکا او ضمیر مفعول عمل تکا نمانا والعمل الصالح عمل الصالح چه ده یرفعو اللہ اچتی عمل الصالح چه ده یرفعو اللہ تبر اچتی الذکر ده رفع ده او مراد اجابت ده والعمل الصالح یرفعو عمل الصالح چه ده نو اللہ قبلوی غیر صالح عمل خود پاکا نا قبلی دیکھ شو جی درمہ نکتہ دارا چه ضمیر فاعل کلمات طیبہ شلا او ضمیر مفعول اعمال صالحہ شو نمانا عمل صالح چه دے یرفعو اچتی دا کلمات طیبہ ہو دی عمل لرا سمانا شوا کلمات توحید عمل لبر بی توحید نین عمل برا نزی رب تعالی قرآن والقرآن یلانهو مثلا شوا عمل توحید عمل چتئی لکه مدارک وی چې حاصل داشه چې لا يقبل العمل الا من موحد نقبل عمل مگر دا موحدنا سو ترجمه شوی ضمیر فاعل عمل تراجی شه مفعول عامل شه ضمیر فاعل چې کوم دی الله تراجی شه اور مفعول عمل دی او مراد ته قبولیت دی ضمیر فاعل کلمات توحید تراجی شه او ضمیر مفعول نمرا عمل شه عمل په توحید قبلی دا درې ترجمه به غبار دي سلورمه ترجمه دا خدا دې معتزله ودا او په دې لیکون اعتزال می راځي هغه دا دی چې موږ عمل فاعل ضمیر چې کوم دی هغه په عمل متوجه کو او ضمیر د مفعول کلمات طیبه ته متوجه کو امانه داشی والعمل الصالح عمل الصالح يرفع اوچته کلمات طیبه ولا څه پوښي حاصل څه کلمه د توحید په عمل پرتزي او چې کلمه توحید او عمل ني دا کلمه توحید په برا نزي معتزله وی چې المحل بالعمل لامن ولا کافر اصل باندې پوښ دي کې او دا ترجمه مناسبه نه ده دې کې زه یو څلورمه توجیه درته کوم ما په تفسیر کې لیدل دا مزیدار ده کې مزیداری په جیب کې کېده کې نه پرېګد هغه دا ته چې ول عمل صالح عمل صالح چې دی يرفعو ا اوچتې دي خو کلمو لرا طيب نو کلمه د توحید نه ده اوچتې ا طيب ست عمل صالح اوچتې دي خو خبرو لا کم خبره ادعا د عمل توا چې مزخ کار دی نو په دې سره اس کار مکیږي سوچ د مسکری نی توا چې له قران لوستل پکار دی او طالب الف د درکې چې ورته کینی اسی په خبرو سن کیږي سو پوری چې خبر لا عملی جام ورنکی نو په دې توجی سرا ات طیب نو مراد کلمه د توحید بنشي سو مطلقاً خبره والعمل الصالح عمل الصالح اوچتی خی خبره نفس ادعاد خ عمل خی خبر سرا کار نکیگی سو پر جاغیل عمل ور نکرشی بیاسه توجی صحیح شوا ادعا که چه دا کار خده جمع جور خده خ کار سر جمع جور که نو جور کا نصواب دلتا ملاش والعمل الصالح عمل الصالح چده ای وچته کلی خو خبر لا تک یو سره دا یو خبر ته خو او په عمل نه کوي نو دې سره کار نه کیږي سوچ عمل دی نه کړي عمل سے بنتا ہے نا سب کچھ والذین کن سیات هرغسو چې مکر کوي د شرک او کفر بدعاتو ایله په عذاب سب و مکر لا کو یبور او مکر دی خلق تباہ کی دن کې دی هو یبور برباد دی والله خلقکم بل دلیل العالم بكل شيء والله عالم بها بكل شيء سوق دي الله دا آیت مشکل دی او زه ترجمه کوم درته والله خلقكم من تراب الله ذات چې تاسو پیدا کړی د خاورینا ثم من نطفه بیا د ساس کینا نو تراب ماده بعید شوا نطفه کی ماده قریب شوا پروا نشته تراب زما ماده بعید شوا نطفه ماده قریب شو ثم جانب ازواجا بیا تاسو ګرځولې جوړه جوړه نرو ماده و ما تحمل من نسا نو اوچتی په خېټه هیڅ یو ماده او نه زید خېټه نه هیڅ یو ماده الا بعلمه اي متلبسا بعلمه کې ثقل دي کې وضع ده کې حمل دي دا متعلق بالعلم دي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب دا آیت مشکل دی اول ترجمه کوم چې وجد اشکال سره او بیا رفض اشکال کوم لفظی معنی وما يعمر من معمر ندی عمر ورکره شوی وما يعمر نه عمر ورکې دی شي من معمر یا عمر ورکره شوی ته زیات ولا ينقص او نه کمی دی شي من عمره عمر دې دینا الا فی کتاب مگر په کتاب کې دی کتاب نو مراد لوح محفوظ دی کتاب نو مراد علم الهی دی کتاب نو مراد صحیفت انسان دا چې فرشتي لیکي ان نظر کان الله یسیر دا په الله باندې آسان دی وجد اشکال صدا دا عمره کې زمير معمر تراجي دي چې عمره کې زمير معمر تراجي شي نو پدي آسر ترجمه دا شو چې یو سره چاغي له عمر زیات ورکر شوی دي او بیا د اغین عمر کم کړی شي دا د خدای په علم کې دي کې اوسې لسل کال عمر ورکر شوی دي او بیا دې نش لس کال بر کړی شي لس کال ته کم کړی شي نو عمر کم شي کنه ناغه عمر لیکل شوی عمر څنګه کمیږي او کمیدل نه پکار مسلې باندې پوه نشوي اشکال صورت دا دی چې دا رستو دا عمر هی کې زمير چات راځي شي معمر تا او بیا دا معمر شخص واحد واغستې شي نو په دې کې اشکال دی چې یو سړی دا عمر سیوا کیږي څنګه او دا عمر کمیږي څنګه نو بیا بعض خلکو چې التقدير تقديراني تقدير معلق و تقدير مبرم یو تقدیر معلق دی یو مبرم دی مبرم خو نه بدلیږي معلق بدلیږي کتا نه کیو کړه نو تاسو کال عمر دی او کینه کی دی نه کړنه په پی لسم مړ کیږي نو معمر کی هغه مشروطه عمر شه او یون قصو کی هغه عمر د عذاب ته اشاره شو الک حدیث کرا دي چې نه ازید فی عمر الا بر الوالدین ولا يرد القضاء الا الدعاء دښو دا د غی رائے ده من دې معنی قائل نیو من وایو چې چرې تقدیر رد کې دی شو نو په دعا برت شو خو په چې دعا نه رد کیږي نو تقدیر پیسې نه رد کیږي من وایو چې عمر سیوا کې دی شو نو په احسان د مور پلا به شو عمر سیوا شو خو احسان سره چې نه سیوا کیږي نو هیڅ عمر سره هغه یا هغه تو جهاد چې برکت ته او زیادت ته لکه عمر کې ډیر کار وشي جواب احسان دیخا رفع اشکال پا دی صورت کے دے چی دا عمری ہی کی ضمیر دی معمر تراجی شی پا اعتبار شخص واحد جواب دا دے چی دی معمر تا ضمیر راجی دے خو پا اعتبار دا جرس تے شخص واحد سر ندے تیک شوا لکا عرب ہوئی لا یصاب احدا ولا یعاقب الا بعمله سزا نور کول کیږي یو سړیتا انعام نور کول کیږي یو سړیتا مگر په عمل سره نو الک سزاوار اور منعم شخص واحد نی لا يعاقب الله احدا ولا يصاب الا بعمله او دا سړی شخص واحد ته مراد نه دی عامل بل دی نیک عمل والا بد عمل والا جدا دی نو موږ دې عمرې کی ضمیر معمر تراجی دی خو په اعتبار د شخص واحد نه دراجي په اعتبار د جنس راغور په اعتبار سره جنس دی چې جنس نو معمر غیر دی او منقص هغه غیر دی اصل د ترجمه په پښتو کې داشي عمر نور کې دی شي یو عمر ور کړی شي وتا او کمه نشي کې دی د عمر دی یو بلنا مگر د الله په علم کې دی عمر نور کې دی شي یو عمر ور کړی شي وتا زیات کمه نشی که ده ده عمر ده یو بلنا مگر په کتاب که دی که بودا ده یو که زوان ده نو ده خدای پا کتاب که ده تیک شوا شیخ القرآن علی الغفران و مانو کولا چه عمر نده ور کرشو یو عمر ور کرشوی تا او کمه نشی که ده ده عمر ده زوان نا مگر په کتاب که دی نا روس عمری هی که بز مانو کولا عمر ده زوان نو مانش زوان جدا ده اور معمر جدا ده اس مسئله پوشوی کہ عمر ہی کی زمین دی معمر تراجی دے پہ اعتبار جنس دے شخص واحد سرا علاقہ کہ یو طالب سبق وئی او کہ نہ وئی یو طالب سبق وئی او کہ نہ وئی خو خیا خپل د خو انعام به ما خام ورکو کہ چا سبق وئی او کہ چا و نہ وئی نو بس ما خام به سزا ورکو او انعام به ورکو نو یو کس خو نه دی طالبان گنه دی مثلا شو نو معم دا په اعتماد جنس رشی سوال ختم زیم چی دی که ادریمه توجیه که در توکم نبیا بسنگی عمری ہی کی زمیر دی معمر تراجی دی په اعتماد شخص واحد دی لیکن دا تنقیص العمر چکم دی دا په اعتماد سنوات سرن دی سنوات سرن دی بلکه دا په اعتماد مرور ساعت سرن دی عمر شخص واحد دی خدا کمه په اعتبار ایام سره نه دی په اعتبار سنوات او کلونو نه دی دا په اعتبار مروري ساعت سره دی او زمانه کو مزان په پوکا وما جو عمر من معمر عمر نور که دیشی یا عمر ورکرشی و تزیاد اولا ينقصو او کمی نشی که دی من عمری دی دق سری دا عمرنا مگر دا اللہ پیلم که دی اگر سنگا کلونا نکمیگی عمر پا مرور و ساعات و سر کمیگی اس تقدیر کستا عمر 50 سال لکلے لئی او چه تابن سنگا رز تیری که عمر کمی کنا چه سنگا 50 کال استا لکلے شوی دی یو یو رز چه تی کمیگی نغم لکلے کی زید عمر 50 کالو یو کال کم شو یو رز پی نور کم شو یو رز پی بلا کم شو ایک دا کمیگی چه بالکل انتہا تو رسی نو بس نو دا تنقیص عمر پی اعتبار سدی مرور الساعات سرا اے پہ اعتبار دسوئی انفاس سرا لیکن مفصل لکی حیاتو کا انفاس تعدو فکلما مزت منها نفس انتقص عمرو ستا عمر خساو ندی چه سا اخلین عمر دی کمیگی دا چکم سا اخلی دام اللہ پا خپل علم کشت دام دی اللہ پا علم کدی دام پا کتاب کلی کلی کلی اب اخلاس شو شکال ختم لکی وما جو عمرو عمر نور کې دیشی او سری تا زیاد عمر او کمی نشی کمی دی عمر دی دقی سرینا پیتبار دا مرور ساعت و سرا پیتبار دا انفاس و سرا مگر اللہ علم کی دی چستا عمر زر کال دی کم تی سوش پاتی سمر دی این نظار کاللہ سیر دا پا اللہ بانی آسان دی وما استویل بحرانی کتاب تسیل دا ادخال کردی او ندی برابر دو دن آبونا دا دی خوگا ایشوا فراتن تند ختمون کې آسان سره تیری دن کې دوبد دي د مړینا او دا مال کې جن دي تریخ او جا تریخ ومن کل انتا کلا متریا دار یو نو اباسه تاسو خو تازه وتستخرجون هلیا او تاسو باسه تمکالی او کالی خو تنوزی سی شوزی لال جواهرات او په کالو کې استعمالی کی طلب سنا چې تاسو غونده ته خو نا غوندي تاسو خدا غوندي خو ته لپاره غوندي وطرف الکفی مواخرا اگر تازو بکشتای پا دیئے کشلون کی دو بو لیتا بتاغو طرح دی پای لت دی گور اتا کشتای پا دیئے که او بشلون کی لیتا بتاغو من فلی دیر پاچ تاسو لطا فضل اللہ پاک ولا لکم تشکرون و تا دی اللہ شکریہ دا کئے او فضل نمراد تفسیر باری محیط لکی اے التجارات او الحج والغزوہ وكل سفر له وجه شرعي هر سفر چې دغه وجه شرعي ده بس هغه په تبدغو من فضله کېده هر سفر چې وجه شرعي موجود ده جهادي سفر دی علم سفر دی ٹھیک شو حج سفر دی مصالحه سفر دی ټول په تبدغو من فضله کېده الله داخلي شپه ځکه اورز داخلي پشپا وسخر الشمس والقمر وقد فعل كل الله پاک نور اسومه كل يجري لاجل مسمى هر روان انټرنټي مقرر نور اسومه ذالکم الله دا کار نامي دی الله دی ربکم چې سرت دی لو الملک خاص دی قبضه دا خاص هر لو الملک خاص اغیل دی اختیار در یو سیزه هر څه دی دی والذین تدعون من دونی اغه معبودان چې تاسو رحمت کوي الله نه بغیر ما یملکون من قتمیر واک نلری دوی د حسیز ما یم لکونا من قتمیر قتمیر پیجا نکانا القشر الابیزو علن نوات اگر کجور خو پیجا نی فا کجوری اردو کی بانده چکم سپین پت پروتے دیتوی لکی قطع قشر النوات الابیز اگر سپین پوستکے دا مولنا حسینری ترجمہ در توکم ما یم لکونا من قتمیر ما واک نلری دوی مالکان دی دوی د خپل کفن کتمیر د خپل کفن دوی د خپل کفن مواک نه لري چې یو سړی خپل د کفن مواک نه لري هغه تا ته خیر څنګه ورسی او تا نه تا ته نفس څنګه ورسی تا نه نقصان څنګه لري کی اوس دا کتمیر ترجمه شیخ الوانی وکړه پس سره کفن سره دا ونی کجوره خو پیژنې کنه اې کجوري باندې پاسې شي پورتا وخه لپا لاندسی قتمیر او دا قتمیر لاندسی اردوکی ستیشوا نو دا اردوکی پا منزله دا مری شا او دا پستکی پا منزله دا کفن شا او پور تا دی دا پستا وخه دا دا کجور خوراک والا شی دا پا منزله دا قبر شا کجورا ټول قبر شو کتمیر کفن شو اډوکه مړ شو نو دا اډوکه په منځله دا مړی او کتمیر په منځله دی کفن او پورته دا پسته یسا په منځله دا قبر ما یملکون من کتمیر واکن لری دا نشی اختیار لری دا مړی دا مخلوقات د خپل کفن کفن نشی مالک خان کې دی او چې کفن مالک نه دی نو طالب سه اختیار درکی انت دوم لازم دعا کوم او کتا سره بل لازم دعا کوم ناو رستا دعا تاسو حاجت لازم دعا کوم ناو رستا حاجت ناو رستا دعا ست دعا ناو ری دې اوریږي کتابو کې لیکل دي الک ناو ری لازم دعا کوم ناو ری دې جي اوري حاشي کې لیکل دي اوري بدايه کې لیکل دي اوري انا افلان کې کتاب کې لیکل دي اوري اے زیرا لو فرضی پی استعمالو ما ولو سمیو فرض محال کی واوری مستجابو لکم نشی پورا کول استاس مقصد کی واوری هم نشی پورا کول استا مقصد ٹیک شو یارا که پورا کول نشی پتا خو بارتو لگی کنا پتا خو او لگی کنچک شنشی ندبر قبر مردان بیدانت علکا و یوم القیامتی یک فرون بشرک کم فرض دا قیامت چره انکار بو کس تاز دی شرک نا نو معلوم اشو چطر رامدت شوائد دا شرک دی یار ملیش سے بڑی را سخت خبرت دوکڑا دا کم ملا خبره دا یو لا یو نبیو کم مثل خبیر دا دا مفتی دا پاکستان خبر ندا دا خود رحمان خبره دا ولا یو نبیو کم مثل خبیر نشی خبرو لتا پا حقیقت دی پشان دا خبردار اللہ وی چلا اسمو دعا کم ستا پکار ستا آواز اگر ناوری پیغم اکینا بس او که خامخ غم که درازه چه غم مسئله دی حال کما ستا خیال دی ورطا دا تفسیر خطیب شربینی دا تفسیر سراج المنیر دی او دا دریم جلد 320 صفحه دا و این تدعوهم ایل معبودات من دونهی دعاء عبادت او استعانت لا يسمعو دعاكم که ترا مدد که دعا دا عبادت وی او که دعا دا استعانت وی لا اسمهو دعا کم دویستا پکار بلکل ندی خبر سڑیا بھینے جی خبر دی علیکہ ما غطا تا پر مسئلہ بیان کری دا خوزا خیر دل تا کدا یا قول دا تا پیشکو ما دا تفسیر سمرقندی او دا حنفی المسلک سڑی دی دا حنفیانو مسئلہ دا نو دے دل تا کدا مسئلہ ذکر کئی غور سرے وارا ذالکم اللہ ربکم لو الملک فارفو توحیده ودعوه ولا تدعو غیره بے مستجاب لکم ولو کانو بحال یسمون ایزن فلا یجیبونکم ولا یکشفونکم شیعا اوری خونا خوک فرزن محال واوری وطان اس تکلیفا نشی لرکولے ستاکار پی جوری گینا چکار پی جوری گینا نو بیغم اکینا جگر اصلاکے چمڑی آوری دیکھ تعالی سے خیر ملائی چی آوری ستاکار پی اسم نجوری جی بیغمہ کینہ سنورا مسئلہ شورو کا لا اسمو دعاکم ولو سمیو مستجابو لکم ویوم القیامت یکفرونا بشرککم ولا ینبیوکم مثل خبیر دائیو کتاب دیتے تو تعلیم الاسلام ہوئی عداد مفتی کفات اللہ سے کتاب دے او دے دا شرک اقسام ذکر کی یو شرک فی العلم درہم قسم شرک فی السامع والبصر دا ګور تعالی اسلام دی شرک فی السمع والبصر وای جنی خدا تعالی کی صفت سما یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا څنګه مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں سب شرک ہے او پنج پیرین دے کنا دا مخ کی تیر شوی دے پوشی بلی مانے تیوی شرک فی سما دیتا ہوئی کہ او سری دا عقیدی چی پیغمبر ولی زما آواز لری او دنیز دینا بلا اسباب اوری یا ما تا حرز نکتیشی دا شرک فی سما او شرک فی البسر دے دا سو کوئی مفتی کفایت اللہ سے فتعلیم الاسلام کے لیے موزی القرآن والا چه دا علماء دیوبند مشهور عالم دی هغه دې چې سلی کی راشه چې دیم کو ګورا سي وخت نه وخت لري دې په دې مقام باندې کی دې په دې مقام کې لیکي چې دا اوریدل ندي وای دا د روح کار دی او روح په ذلت نه دی په قبر کې ځي پروت دی جسم او د جسم کار اوریدل نشته دی د جسم کار اوریدل ندي اوري نو روح اوري او روح یا الیین کې دی یا سجین کې دی بهغه مکه نه خپل وخت وي مخه نه ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحان الله يا ايها الناس دريمباب نا دريمباب او په دې کې څه دي درې درایل اخلیه عجز د مخلوقاتو بشارت اخروی لپاره د مؤمنانو او دلیل وحی په صداقت ته قران باندې يا ايها الناس خلقوا انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاج الله ته طول محتاج ہے اور الناس کے انبیاء دی الناس کے اولیاء علماء صلحاء کملاء جوان و جبا طول دنیا پر کرانا انتم الفقراء تاس محتاج ہے الاللہ اللہ تا نوچے محتاج شوئے نو جواب سرے واللہ الغریق جواب نہ دے نمانا فلا یتخذ بعضکم بعضا ارباب من دون اللہ تو پس ندی نوی بعض استاس نور لرا اربابا واقداران اربابا اے اربابن واقداران متصرفان اربابن سفارشان اربابن لائق دے عبادت اتحاجی واللہ والغنی اللہ بے پروا دے اے بی احتیاج دے الحمید محمود فی کل لسان دا سی ذات تے چپ ہر جب تعریف کی گی پختن پا پختو کے فارسی والا پا فارسی کے انگلیش والا پا انگلیش کے اردو دا انکو دا پنجابے والا پا خبل اخبر هر لسان باندې محمود علا کل لسان اور انسان چې هر څومره لوی انسان وي خدای ایجز نه به نو باسي تفسیر مدارک دلته لیکي یا ایو الناس انتم الفقراء الى الله الخلق محتاجون الیه فی کل نفس فی کل نفس بخطرات ولحظات وكيف لا وجود به وبقاء به اے پسا کی یو یو لمحه کی دا ټول انسانان الله ته محتاج دي اور بیا علما کرام لکي د نیکانو خلقو صفات سره الله يسأل من احد من استغنى بالله لا يفتقر ومن تعذر بالله لا يذل هغه سوچ ځان به پروا کی الله په وختو سره چره بس پک نه کړی شي او چې چا مخلوق ته لاس نشو دا وچر عزتمن نه کړی شي داوی صفت اولیاء اللہ تعالی سلاستن اصیقت باللہ فی کل شے والفقر الی فی کل شے ورجو الی فی کل حال سکی اللہ تا احتیاج کول داد نیکان و خلق صفت دن دی انتم الفقراؤ الاللہ علی اجویری سے بوی کنا یا علی خلق ترا گنج بخش میں گوید والحاق والحال آنکے یک حبا در دست شما نیستا گنج بخش ورنج بخش او سبحان و تعالی است والله هو اضحك وابقى جرول خندل سوقي انتم الفقراء الى الله والله الغني الحميد اي شاهد بكم كلا لا توكن ختم بك تاسلا اراب اليوم بالمخلوق انا داخور بلا بن سكرانا ولا تزر وازرا دا دريم زل باندلا غيخا معنى سودا ولا تزر وازرا دا وازرا صفتي موصوف نفس مقدر ده ولا تزرو وچت بنکی یو نفس گناهگار وزر اخرى بوج ده گناه ده بلچا وانتا دو مسقلا اگر چراو بلی دون باره اله حملها ده وچتولو تا لا يحمل من الشيعا وانتا دو کچر قبلی دون باره اله حملها وچتولو ده پیتی تا لا رزوی ارسوک جوی لا يحمل من الشيعون وچت بنکرشی ده پیت نهیش شه ولو کان ذا قربا اگر چې دا بلل شوی د بلون کې نهایت زیات قریب وي لکه پلارونی کې وي دا قربا ډیر قریب وي لکه پلارونی کې کې یو سړی خپل پلار ته وي اے بابا راشه اے زمانی کرا شه او یا هغه خپل زوی ته وي یا نسی ته وي یا خزه خاوند ته وي خاوند خزتوی لا یخمد منه شیئا لکه حدیث کرازی لار با زوی توی بچیا ماستاسو دیر احسانات کرو او داسی می پالی لیوی مال دیوی زری ضرورت تی آبا تنگو تختی بابا مالم ضرورت تی ولو کان ذا قربا اگر چې دا نکد بلون کیوی اینما تنزل لزینا بشک اخلی فیدا دیر اخلی فیدا ستاف انزار آخل چیری که در بخبلنا بلغیب پنلی دو آقام صلات مزنکی او قائمی مزنا و من تذکا آغا چا جزان پاک دشرکنا پتوحید سرا خینمات ذکار نفسی نو فیدا دا پاک والی دا نفس دی نفس برسی ویلاللہ المصیر وما یستوی الاما والبصیر ذکر دا مثالون دے لپا دا فرق فما بین دا مشرک اور موحد کے او دا رنبنے فرصرے عدم مساوات پہ ادراک کے دا مشرک ادراک او دا موحد ادراک برابر ندی وما یستوی الاما والبصیر برابر ندی رندو بینا الاما مشرک دے او البصیر موحد دے ٹھیک شوا او عدم مساوات پہ سکے دے پہ ادراک کے برابر ندی رندو بینا رندو اس نشکتے او بصیرتا اخکاری چمخامخ دا نظری دارنگی مشرک کل آما دے کندو کندو کی غرزیدون کرے او بسی موحد کل بصیر دے زاند محلکاتو نساتون کرے ورز ظلمات والنور دوی مثال او دا مثال پا آدم مساوات طریقی کے دے انی دی برابر تیری ورنا تیارو او رنا چر برابر ندا نمان شرک او توحید چر برابر ندے شرک لار دا ظلمت تا توحید لار دا نور درنا دا ولو غل ولل حرور او دا عدم مساوات په اعتبار د سمری دی نتیجه تل اعمال چې ورته وي برابر نه دی سورې ولل حرور او نګرمایش سمان شو اصل ثواب د عمل چې جنت ته ال حرور جزاء د عمل چې جهنم ته الکاج سورې یاخ او ګرمي برابر نه ده نو اثر او جزا د توحید چې جنت ته او جزا د شرک چې جهنم ده چرې برابر نه دي اما است الہیا ول الاموات اوس بیا ادمی مساوات په قوت عقل کې موحد چې ده هغه په قوت عقل سره سده معلومات ده او مشرک خر ده هغه کې عقل نشته خر رقم ځان نه کنه فکان نه ماخر را اما است الہیا او برابر ندی جوندی کم جوندی اگر جوند پا قوت عقل سرا ندی برابر اگر جوندی چاگر جوندی دی پا قوت عقل سرا یو یادل تا حیات پا ما دی قوت حساس سرا ویا برابر ندی اگر جوندی چپای که قوت حس دی اے آوری دو طاقت دی اے دا کتو طاقت دی دا گرف طاقت دی دا تلو طاقت دی ولل اموات و اگر کسان چاہے که قوت حس دیشتی اے قوت تلیدو نشتے قوت تاوریدو نشتے قوت تطلو نشتے قوت تگرف نشتے فچ ارکلا مواحد کل احیا دے مشرک کل اموات دے ان اللہ اسم من یشا تیشوا اللہ پاک چدے اوری چاہتا چکو خشی کو جگرہ ختمول گواری کتابونا نلکل گواری چی مری اوری جگرہ ختمو ما فسکی ختمو راشو ما انت بمسمع من فی القبور وما انت بمسمن من في القبور او نیتو او رون که اغا چاہتا چی پا قبرنو کی دی کم خلط چی قبرنو کی دی تاغیتو او رون که نی چی پیغمبر نشی او رون تا او رون نشی تو مرو پیغمبر کی نصر اصلا جنگو نشی جوڑ کردی اوری تاوری دلی دوی تاوی سرو جنگ مکاوی کنوی منگو ستوی جوزب نیشو گولی ایسرو جگر مکاو تاوی مره آوری جواب مرکی وی جواب مرکی کن سلام تاوری دلی عجیبه منطق تا جونده ده مره ناوری او مره ستادی جوندی سنگ آوری وی مره آوری جواب راکی تا جواب آوری دلی سوگ دیوی چما ده مره نا جواب آوری دلی ته جونده ده مړی ناوړې ناګه مړې تا جون دینه وسنګ ناوړې خو به غاما کینا امان تا به مسمنه او نه تاورون کې هغه چاته چې په قبرونو کې دي اما ده تمخی ویلو فان الله يسمع الموتى والنبي لا يسمع من مات وقبر تفسیر کبیر جلد نمبر 26 صفحه نمبر 18 کما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع من مات قلبو تفسیر قرطبی وا د دې آت لاندې لیکلیو تا خیال له ورته الله الله اے دا گرخا وہی مردوں کو خطاب کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردی کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے در وہ نہیں سن سکتا مردی کی روح سنتی ہے قبر میں پڑا در وہ نہیں سنتا اور مردی کی روح یہاں تو ہے نہیں یہاں تو ہے نہیں وہاں تو الیجین میں ہے اور یہاں مشرقی سجین میں ہے تو تمہارے کیا سنے بابا آرام سے بیٹھو وما انتا فی مسلمان فی القبور این انتا اللہ نزیر نیتا مگر یر ان کے این نارسلناک بلاق مگر لے گلے تپاق سرا وشیرا و نزیرا زیرا ورک ان کے یر ان کے وائم من امت ندی امت مگر کے شیدی پائے کی یر ان کی او تسلیدہ او کی نسبت درو کی تاتا خفکی گا ما نسبت درو شو انبیاء تتانا مخی راغلو آغیت انبیاء پا دلائل سرا و بز زبر پسیفو سرا و بل کتاب المنیر او پا کتاب روخان سرا او بیامانی اولو کافران سرنگو انکار کیف کان نکیر سرنگو زمان عذاب عذاب پا زیر نکیر راورا لکن نکیر سر نکیر کی گی ناشنا کی او سرم پا عذاب سر ناشنا شی علم ترا دلائل عقلی علم ترا تا غور نه کرے اللہ ذات چوری د برن باران فاخرجنا منګو باسو په دې باران سره سمراتن میوي مختلف انلوانوا چرنګ پرنګ دی رنگونه دیږي او من الجبال ومنګ پیدا کړی ذکرنا جودا تم بیزن چا ټوکری دی پکې سپینه او همرن سری ٹھیک شو جودا دن جمع د جدتن دا او جدستوی الطریق المختلف الطرائق المختلفه الالوان المختلفه اغلار گډي وډي ارنګونه گډ وډ او دغه دي کنه سوات لاش بنیر تا او پدې کې دا غرونه دي او داغې نه دا ګټه وځي او تا ګټه چې په ماشين کې غوسه شي نو پکې دن لیکي وي رنگ پرنګ لیکي وي سبحان الله جدا دم بي زنا ټوکري دي سپيني اخري مختلف الوانها رنگ پرنګ دي رنگونه دي وغرابي بسود بازی وی غرابی بو قارغ رنگی چطور مانشو غرابی بو دا غراب نده قارغ رنگی سود تور حضرت مرحوم بفرمایل آیت کے قلب ده نمانا وسودن غرابی بو اتور دینو تک تور سود تور غرابی بو تک تور ومن الناس بالدلیل و بعض خلقنا والدواب او دسارونا والانان والدواب ده زند سرونا والانام سارونا مختلف الوانو رنگ پرنگ دی رنگونا دوی اگر انسان تا اگر حیواناتو تا اگر پرندو درندو چرندو تا مختلف الوانو کذالک دا چاو کر اللہ دا زمان کار دی اوز دل تا سوال را دی یرا مثال نو خطاسو بیان کر پتی مثال نو باندی و پتی دلائل و فیدی سوک اخلی په دې نقطه څوک پیږي په دې دلایل باندې څوک پیږي اخلي او جواب انما یخش الله بشکای لګید الله نه منو ابدی دغه د بندګان نه العلماء چې مليان دي نو مثال نه عبرت اخلي علماء د مثال په دقت پیږي علماء د اثرات پیږي علماء بس ٹھیک شو البته بعض کتابونو کې لیکي چې دا علماء چې د مفعول دي اور اللہ دا فاعل دا یخشا دے چھے نما یخشا اللہ من عبادی العلماء اور مانے دا شو چھے اللہ یری گی دخپل نیکان و بندگان آل یازم باللہ لیکن دا قراعت وی سوک امام سے تو منسوکی کہ دا قراعت وی نو خشیت پا مانے دا خوف ندے پا مانے دا لحاظ دے بیا پا مانے دا شی اللہ لحاظ کی پخپل و بندگانو کی دارا چاہ چاہ لیمان دی زکا حدیث کم راضی چه دا علماء با دا قیامت پرد میدان که ولاری اللہ با تو اذکر کذا اذکر کذا اذکر تاتا سکر تاتا سکر حتی چه دی با یقینو کی چه اس مگه تباکی کو نو اللہ با تیچ انی لم اضافیکم علما لی احزبکم تالا ما پا دنیا کی علم دیل پا نو در کرے چنی بزتا پا میدان حشر کرو سواکم زمر بخلی میں اللہ دا مگه بخلی انما یخش اللہ یریګی د الله نه منه باجی د الله د بندګان نه علماء عالمان دي عالم چاته وي حدیث کراځي لیس العلم بکثرت الحدیث ولکن العلم بکثرت الحشیه من الله حدیث کی ابن کسیل کی علم کم علم دی علم په صفات د باری تعالی علم په احکام د باری تعالی چا قران او حدیث دی چې قران در راځي لوی مولا او چې قران در نه راځي او د دنیا ټول کتابونه در ته حافظ نو ته قسم دي چې مولا نه ته شو کنه ليس العلم بكثرة الحشية ولكن العلم بكثرة ليس العلم بكثرة الاوراق ولكن العلم بكثرة الخشية من الله ان الله عزيز غفور ان الذين دعوا اتم بیا بانگو ان الذين يتلون كتاب الله دليل نقلي او په دې کې صفات مؤمنين دي ښه او دې ته بشارت اخروی ان الذين بشكا خلق يتلون كتاب الله چلو لید الله قران بس واقام الصلاه دایولوی اشاره دا چې علم خو ډېر لوی مقام دی دا نه چې مولا شي علم وکي ایزه مولا هم زه مولا یم او بس نخري نازو نه ای او نموزی نه روزې نه حج نه زکات نه نه واقام الصلاه دې څو مولانا سیوا امدارکم وی اقام الصلاه ولی ذکر ک چې الله دا خی چې لا یقتنعون بتلاوته ان حلاوته سر اکتفا په تلاوت نکی و سر عملی جامعهما نکار دا یتلونا کتاب اللہ چلونی دا اللہ کتاب او بیا پا دی آیت کی اقسام دا عبادات سمر دی طول جمع کردی عبادت قلبی عبادت لسانی عبادت بدنی عبادت مالی او گورا مخی یخش اللہ عبادت قلبی او بیا دلتا یتلونا کتاب اللہ عبادت لسانی واقام الصلاة عبادت بدنی وانفقو عبادت مالی یرجونا بیا عبادت قلبی یتلونا کتاب اللہ واقام الصلاة دکان پا تیاد ساتی دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز ویسا زلہ ٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ